Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mu leen waaw naka ngeen mëna demé di alag dekk bu nga xamanteni ku baxé na yëneent yalla lutan nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yëneent yalla lut la waaw mu gis ci tek ñom ba gaay ne ko daal mbugal mi fokk mu ñew mënul ñak mu ne leen waaw xana xamul leen ne yëneent yalla lut nga ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ci fil gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu فقالت له الرسل نحن اعلم بمن فيها ملائكه ينكو نيون كات نيو لا گنا خامني فا نيك فوف نك لا ملائكه يي دالدي جوغي دالدي ناو نك جوب لو دك بوبو ني واخ سدوم فور فاسيني علاك خيت و بون وو فا دك ني ني بيغا خامنتيني نييو نين با سي پيغو دك بي nena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ni bi nga xamanteni ak sinen ba ci pegg dokk bi yalla dafa dogal ñu dajje ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne bu ñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé wa motax ñoom bi ñu ñëwé di waxtaan ak lut wa jeu feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekke ci tol bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga ne ko suñu ñaati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tolok waxtu dox nañu ko yen ci yalla lut ci la len sog wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تشكو سوسي فيلا دك wanti dëkk bi gëna bon ci ko suuf muy dëkk bi te itam musuma gis nit ñu gëna bon nit ñi wama a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga e xamne nak legi mbugal bi fokk mu ñew naf cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yent yalla lut deg na nu bat yoyu le ñaan nak mom biñu ñewé yent yalla lut dadi len di dugal ci kër gi pour ganal len ñu nekk ay ganam ndike bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndike mom ku bon ndax gëmul yonent yalla lut faale wu ah topato wu ko sax moy nonam bi ñeek itam ndike bobu kompulo na ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ngay jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam nax lut amna gan nax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam nax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lot kat amna ay gan su ko defey ñu dal di daw ñew nak suñu ñewé nak da nu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lot ak ni mu baxé ak ni mu selé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax القران وخناني ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ني ني يونت يالا لوط بيمو امي غان ньо ني دي نينا كيروك دي خاتنا لول ناخ امنا اك جاخل لول ناخ غان ني ييو نانو ييو غا خامني يونت يالا لوط بوغول mo xam ba do legi wa dekk bi nek wa motax nak mu wax ne hada yawmun asif bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gën ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوط نلين جناو بنيو يجيني جناو بنيو يجيني جني نيو ننو دوسي ننو دوسي ننو نك دالدي نيو ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lo ba di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yeey ci yeen fuuf ngeen di goor di sey goor ragal leen yalla bu leen ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku baax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax am nañu wax ni e li tax mun haulaa'i banati hunna athharu lakum ñu ni waxu ko jaaxle la waaw am nañu wax ne e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ñi ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu nenen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñunal yalla len sennal kon jaadul yonenti yalla loot di jël ay domam di len garal say say yu bon pour ñu jotek mo dedet dafa wax ne sama dom yi jigen yi de bu ñen len bëgge jarax mën na len len may ah mën na len may sama dom yi jigen te duma len ci laaj dara lolu mo gëna sell ci yeen ngeen di joté ak goor ni yeen wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin moy waxinu ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yey ci ñoom wayante wa keur yonent yalla loot yi safara rek moy yey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne ma lana min banatika min haqq xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa dom yu jigen yi ndax ñu soxla wuñu jigen ah ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga luñu bëgg liñu bëgg xam nga ko ah te modi goor ni ñu lañu soxla ah mo tax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne ah aka neexon ma am doole juma mëna protéger sam bop waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaax len ke bubu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen jamm ci loko sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemé ko ne lu son na ndax mu ngi taxaw ci ginnaw buntu bi di boxante ak non aw ñu ne dañuy dajj kër gi dugg ci biir ba mu bu xante ak ñom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni ci itam duñu yexsi ci yow duñu yexsi ci ñoom kon togal rek nga setan len waaw motax ñu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xëccoon tek yenen ci yalla lut min wahina idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu dadi nak tok and ak sagom gannaaw bo mu xamé né yalla nangu na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen kattan ju koy jappalé motax ñu ne jabarul lut ji nga xamanteni mo def taxé mi ba kacior yi ñew songu ci kër këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxé na ci exemple ne xey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jégué jégué nit ki ak lu nit ki baax baax té bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu nak ki bëggulon ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودينانو يالا جبرو يوننت يالا نوح جا اك جبرو يوننت يالا لوط جا نيني ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lo neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara nena te kenn du ci man dal kon kep kuy seye ku bax ni joge ci Allah ba di wut sik mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexe ba kenn bañ la uppele ci mbax gogule lolou mo dalon sittuna Aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw so xonku sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj seen mbiru diine di tatantu mom yiw fituna Aisha di seyek mom te kenn ëppale wu ko ci koku jigen ju bax la ah kon kep kuy jigen ju bax fituna Aisha saraw yu kayla ah mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam ha motax yalla ni ëlëk ñoom safara lu ñu jëm motax ñu ni bi nga xamanteni nak bëtt na lu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am na lu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu daal di sil nax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisu jitt yu suñu lout yu suñu njabot ga gisunu itam gan ñom ñepp silmax yalla rek mën lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunuhum fadhuqu a'zabi wan nuzur wala qad sabbahum bukratan a'zabun mustaqim yalla neena bañu dugg sé ñom ñepp silmax xamé fofu nak le yenent yalla jibril daldi waxek yenent yalla lut ne ko limu beug modi ñi ke yalla ma yoni pour ma jeflante ak ñom fekk ñu alak len wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kep ku la gem andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kepp ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dëkk bi ndax ñi ñëpp dañ leen di alak ñu ni bi nga xamanteni ngeul jot na yent yalla lu genn na ak njabotam bu gu gem wax na nu ne itam soxnam sa gennon na and ci ñi ne dedit gennul dafa def waaw wante yalla daf leen waxon ne leen bu ngeen de malaake dañ leen waxon ne bu ngeen de genn bu leen gestu waaw su ngeen de genn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee dana ñu wacce mbugal mi motax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahad illa ma'atak innahu musibuha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib sina jibril ne ko andalak ñewot gi le gem ngeen topp guddigi bu len fi fajar fek ngeen dem bu kenn gessu nak ha muniko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul ha len dal dana ko dal ha motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na yonenti yalla lu genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa def ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci la fam rek le wëlbeuté suuf sa wax na nu ne ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu weddi woon yonent yalla Lut ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadum amna beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amura ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saur ak beneen dëkk bu ñuy wax Safra muy juróomi dëkk waaw ñu ne wante nag dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmoon nañu ñoom ñoo jota mucc waaye ñeenti dëkk yële de Sadum ak Amura ak Dawma ak Saur nee na dëkk yi ñoom ñoom ñëpp dañu alku ndax Jibril mu jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw wax nañu ne bim leen yëkkatee yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkke woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkkati dëkk boobu ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yëpp waaw noonu la ko Jibril wëlbëte le fété woon kaw moom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw moom la wëlbëte dëkk bi ñoom ñëpp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko zi quwwatin inda dil arshi makin muta'in thumma amin yonenti bi ne ko yow yalla daf la tuddee ay tur yu bari waaw mu bëgg nag nga firil ma sa tur yooyu la yàlla tuddee ndax yow Jibril da nga bëri ay tur mu ne ko waaw li la yàlla wax manam ni la yàlla tuddee zi quwwatin inda dil arshi makin muta'in thumma amin waaw yàlla ne borom kattan gi yàlla tudde na la borom kattan waaw ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kattan yow naka la sa kattan demee Sayyidina Muhammad muy laaj Jibril Jibril ne ko ya Muhammad rafa'tu qura qawmi Lut على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك، ثم قلبتها ظهر البطن. منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن ميسار رك لا لا سي جوخ منكو وا كير لوط ني باما لين دي الك نانا سي سما لاف رك لا كو ول لا ول بتي دك يي تي ييكتي نا لين با اسمان دي دغ سيني واخ دي دغ سيني جويك سيني سابي بيتيك سيني سابي غنار نانا ما ول بتي لي فيتي وون سوف waaw li biré won la fété le biti li bité won mo fété ko bir yentibi ne ko skey yentibi ne ko wax ma lutax yalla tudé la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaika yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mom muta'a muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenente yi mu mësa yoni yépp e message bi mu leen jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ci muniko lolo tax yalla melal ma di wax ne bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ci jitu de suñu yaay ju baax